Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Polska świętuje uchwalenie Konstytucji 3 maja. A w Warszawie jeszcze przez 2 godziny można zobaczyć kopię Konstytucji z XVIII wieku. Iga Świątek wieczorem powalczy o półfinał turnieju w Madrycie. Polska świętuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Centralne obchody odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie. W swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Konstytucja 3 maja to rewolucyjny dokument, który w nowy sposób ustanawiał ustrój państwa w skali ówczesnej Europy i świata. A jeśli dziś gdzieś biegnie skojarzenie do tamtych lat XVIII wieku, to skojarzenie zmierza ku Ukrainie zaatakowanej przez Rosję, tak jak kiedyś carska Rosja z udziałem Prus i Austrii dokonała rozbiorów Polski, mówił prezydent. Jeśli popatrzeć na 2014 rok, kiedy Rosja po raz pierwszy w istocie na Ukrainę się rzuciła, zagarniając część jej ziemi, i potem na 2022 rok, kiedy przypuściła frontalny atak, to wygląda jak dawne dokonane przez Rosję carską rozbiory Polski. Najpierw zagarnięcie części ziemi, potem znów części, a potem znów, wtedy wspólnie z innymi grabieżcami. Uchwalona 232 lata temu, pierwsza polska ustawa zasadnicza była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszą w Europie spisaną konstytucją. A Konstytucja 3 maja właśnie była pierwszą w Europie i z okazji rocznicy jej uchwalenia w Łazienkach Królewskich w Warszawie można oglądać kopię tego dokumentu z 1791 roku. Chętnych do obejrzenia Konstytucji z bliska nie brakuje. Aparat naszykowany. Tak, jeśli można robić zdjęcia. Powrót do pewnych wartości, do pewnych zasad, które nie zawsze dzisiaj są przestrzegane. Może warto sobie przypomnieć. Jeszcze nigdy nie widziałyśmy, więc zobaczymy bardzo chętnie. Szczególnie, że my teraz nawet na historii omawiamy podobne tematy, więc bardzo się przyda. Już widzieliśmy, nie? No jest preambuła pokazana. My, król Polski. No i później artykuły. Można się trochę przenieść w czasie. Tak. Konstytucja będzie prezentowana w Pałacu na Wyspie tylko do godziny 16. Kościół katolicki w Polsce obchodził uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Główne uroczystości odbyły się na Jasnej Górze. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, podkreślił, że dzięki przyjęciu Konstytucji 3 maja Polacy odzyskali poczucie własnej wartości. W latach niewoli miała ona ogromne znaczenie dla kolejnych pokoleń naszych rodaków, bo przez długie lata rozbiorów podtrzymywała nadzieję na wolność ojczyzny. Wszystkie nasze późniejsze konstytucje odwoływały się do owej konstytucji matki. Jej wagę dobrze rozumieli również nieprzyjaciele Polski, dlatego zakazywali jej świętowania tak podczas rozbiorów, podczas okupacji, jak i podczas okresu komunistycznego. Święto Maryi Królowej Polski nawiązuje do ślubów króla Jana Kazimierza, który powierzył wówczas Rzeczpospolitą opiece Matki Bożej. A na Ukrainie z okazji święta 3 maja zorganizowano wystawę Byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy. Wystawa ma formę tablic, na których przedstawiono kilkanaście biografii obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia, którzy polegli z bronią w ręku, walcząc z armią Putina. Jak podkreśla Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, organizatorzy wystawy chcieli, aby symbolicznie była ona związana z polskim świętem narodowym. Pokazanie, że my w nasze polskie święto chcemy pamiętać o tych naszych rodakach, którzy polegli właśnie w tej wojnie. Z drugiej strony to też taki czytelny sygnał, że obecnie polskość na Ukrainie jest w pełni włączona i w niedolę narodu ukraińskiego, ale też w chwałę pamięci. Od jutra wystawę będzie można oglądać w Kijowie. Powódź na północy Włoch. W regionie Emilii-Romanii ewakuowano około 1000 osób. Jest jedna ofiara śmiertelna, jedną osobę uważa się za zaginioną. W stolicy regionu Bolonii w ciągu ostatnich 2 dni spadło więcej deszczu niż w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Z powodu gwałtownych opadów wylało wiele rzek. W wielu miejscowościach ulicami spłynęły rwące potoki, porywając zaparkowane samochody. Z powodu obsunięcia gruntu zawaliło się kilkanaście domów. Bardzo trudna sytuacja panuje w Rawennie, skąd ewakuowano już 500 osób. Liderka światowego rankingu Iga Świątek wieczorem powalczy o półfinał turnieju w Madrycie. Jej rywalką będzie Chorwatka Petra Martić, z którą Polka grała tylko raz i w tym spotkaniu była górą. Trener tenisa Michał Dębek docenia atuty chorwackiej tenisistki, ale jego zdaniem Iga w tym meczu nie powinna mieć większych problemów. Jest bardzo zdyscyplinowana, serwuje po męsku, bo dobrze używa kika, zresztą tak samo jak Iga. Myślę, że Iga jest zdecydowaną faworytką. Martić jednak gra mocno ofensywnie, natomiast ciężko będzie jej się przeciwstawić w takim meczu z Igą na mążce. Iga jest regularniejsza, szybsza, bardziej dynamiczna i myślę, że typuje tutaj 2-0 dla Igi. Mecz Iga Świątek kontra Petra Martić około godziny 20. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na północy kraju do 16 stopni na południu. Chłodniej w Dolinach Karpackich około 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Brak planów na weekend? Może Jasionka? Centrum Nauki Łukasiewicz? Opinogóra? Muzeum Romantyzmu? Ale ja mieszkam na Śląsku! To Koniaków, Centrum Koronki. Setki atrakcji w całej Polsce. Darmowe wejścia, zniżki, specjalne trasy zwiedzania. Sprawdź, co dzieje się w twojej okolicy na www.dniotwarte.eu. Dni Otwarte Funduszy Europejskich. 12-14 maja. Czekamy na ciebie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Ponownie państwa witamy. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Michał Jakubik. Drodzy państwo, w tej godzinie zajrzymy do stanu Connecticut w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest najbardziej skoncentrowane geograficznie skupisko polonijne. Najwięcej mieszka tam naszych rodaków. Naszym gościem będzie pan Dariusz Barcikowski, wydawca portalu polonijnego Biały Orzeł 24. Potem sprawdzimy, jakie tajemnice kryją przeróżne obrazy związane z Konstytucją 3 maja 1791 roku. I oczywiście w tej godzinie jeszcze czeka nas pan Tałek. I'm not afraid to die. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się poniekąd, drodzy Państwo, do Stanów Zjednoczonych. Naszym gościem jest pan Dariusz Barcikowski, wydawca portalu polonijnego powstałego w Bostonie, Biały Orzeł 24. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Dariuszu, jak wyglądają Państwa w pana okolicy obchody 3 maja? To znaczy, tutaj warto wspomnieć, że Polonia, tak jak w całym kraju, obchodzi Święto Konstytucji Co jest ciekawe, to w wielu urzędach miast w Nowej Anglii, gdzie mieści się nasza siedziba, a dokładnie w miejscowości New Britain w stanie Connecticut obecnie, wiele urzędów miast, urzędów stanowych też celebruje 3 maja ze względu na to, że mieszka tutaj bardzo liczna Polonia. Więc dla przykładu w miejscowości, gdzie my się mieścimy, w New Britain, wczoraj pod ratuszem obchodzone było święto polskiej flagi z udziałem burmistrz i wielu licznych polityków. A dzisiaj rano na stanowym Kapitolu w stolicy stanu Connecticut w Hartford też będzie powieszona polska flaga i odbywa się ceremonia, w której inicjatorem jest Susan Bysiewicz. Jest to zastępca gubernatora stanu Connecticut, która ma polskie korzenie. Więc jest to bardzo ciekawe, że właśnie nie tylko Polacy, ale też politycy celebrują 3 maja, celebrują, łączą się z Polonią, wspierają Polonię, doceniają Polonię, zauważają Polonię i organizują tego typu wydarzenia nie tylko w Nowej Anglii, w Connecticut, ale można powiedzieć, że w różnych częściach kraju. Też Polonia w Connecticut jest chyba najbardziej liczna w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, biorąc pod uwagę, że jest to mały stan i że jeżeli chodzi o grupy imigrantów, to są tutaj w Connecticut, sporą grupę stanowią Latynosi, ale po nich drugą właśnie grupą stanowią Polacy. 10% populacji stanu Connecticut ma polskie korzenie, więc naturalnie to przyczynia się do tego, że politycy, nie tylko politycy, ale też różnego rodzaju instytucje, organizacje charytatywne, firmy, biznesy mają tą świadomość, że jest tutaj bardzo liczna i bardzo prężna Polonia i dzięki temu wszelkiego rodzaju polskie święta, polskie wydarzenia są razem z Polonią tutaj celebrowane. To, co wspomniałem o tych wydarzeniach, które są organizowane na ratuszach czy przy Urzędzie Stanu, tak jak wydarzenie, które będzie się dzisiaj za kilka godzin, też warto dodać, że liczne polskie, polonijne organizacje też obchodzą Święto Polskiej Konstytucji, czy to są organizacje, które zrzeszają weteranów, polskie szkoły. W New Britain jest szkoła języka polskiego, do której co sobotę uczęszcza ponad 700 dzieci, więc w tych polskich szkołach odbywają się akademie, odbywają się też uroczystości w polskich kościołach, więc tych wydarzeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i dla nas jest to też bardzo fajne, ponieważ mamy co relacjonować w naszych gazetach, które wydajemy i portalu białoroże24.com. Także staramy się wszystkie te relacje też przedstawiać naszym czytelnikom i relacjonować na łamach naszej gazety i w internecie. Na łamach państwa gazety, portalu bardzo dużo się dzieje, jeśli chodzi o dbanie o tradycje, o kultywowanie naszej kultury, bo też jesteście państwo bardzo na bieżąco. Jak to wygląda w takim codziennym życiu mieszkańców, o których pan wie, o tym życiu, które pan gdzieś jako przecież też dziennikarz bada z tym przekazywaniem tych tradycji? Jakie są wyzwania w tym względzie? To znaczy, my, wie pan, jest to taki, może powiem, ewenement tutaj w Stanach Zjednoczonych, że polskie media, a szczególnie media, prasa drukowana, ma się całkiem nieźle. I wynika to z tego, że większość Polaków w jakiś sposób uczestniczy w tym życiu polonijnym i sięga po te informacje. Także my, nasze wydawnictwo obchodziło właściwie kilka dni temu swoje 20-lecie i my wydajemy 5 polskojęzycznych gazet drukowanych w Stanach Zjednoczonych, poza portalem, który prowadzimy. I my dzisiaj drukujemy więcej gazet niż kiedykolwiek w naszej 20-letniej historii. I w samym Connecticut jest dostępne 7 polskojęzycznych gazet. I więc Polonia jest bardzo zainteresowana tym życiem polonijnym, uczestniczy w nim, śledzi to, co się dzieje, różnego rodzaju wydarzenia. Także u nas jesteśmy bardzo, że tak powiem, zajęci, bardzo zaangażowani w to życie polonijne. Wydaje mi się, że odgrywamy nie tylko my, ale wszystkie polskojęzyczne media odgrywamy tutaj bardzo dużą rolę i tak jak wspomniałem, zainteresowanie jest ogromne. Tuż po obchodach właśnie Święta Konstytucji w New Britain za miesiąc odbywa się Festiwal Polski, w którym uczestniczy 30 tysięcy osób. Także tych imprez jest naprawdę bardzo, bardzo wiele i ten festiwal, o którym wspomniałem, jest tak naprawdę jednym z wielu imprez, które się odbywają w ciągu lata. Imprez plenerowych polonijnych, jest tutaj w New Britain, a my wydajemy też gazety i w Nowym Jorku, i w New Jersey, i w Massachusetts, i na Florydzie, także no, w cyklu dwutygodniowym, bo nasze gazety są wydawane co dwa tygodnie, często opisujemy, relacjonujemy ponad 100 polonijnych imprez w takim cyklu dwutygodniowym. Oczywiście Święto Konstytucji, Święto Niepodległości, Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie, jest tego o wiele więcej. Także jest to życie polonijne jest naprawdę, pomimo tego, że demograficznie Polonia się trochę zmienia i nie ma już takiego napływu imigrantów z Polski, jak było jeszcze 20-30 lat temu, to ci Polacy, którzy tutaj żyją, są bardzo dumni ze swoich korzeni, są dumni z tego, że są Polakami i naprawdę w takim trybie, można powiedzieć, codziennym uczestniczą w tym życiu polonijnym i świadczą o to nie tylko wydarzenia, o których wspomniałem, czy media, ale też, że na ulicy, gdzie mieści się siedziba naszej gazety, mieści się też kilkanaście polskich sklepów i piekarni, które też fantastycznie prosperują i bardzo fajnie sobie radzą. Także to życie polonijne naprawdę, pomimo, że ono się troszkę zmienia w takich miejscach, jak tutaj w New Britain, w Connecticut, czy w Nowym Jorku, w Chicago, ale też w wielu, wielu innych, bo Polonia się, że tak powiem, trochę przemieszcza po Stanach, to życie naprawdę kwitnie i jest też widoczne z zewnątrz, wśród Amerykanów i też wśród polityków, co jest bardzo istotne, że właśnie politycy doceniają, że są świadomi, że jest tak duża Polonia, prężna Polonia, bo to jest bardzo ważne, żeby Polonia też miała tutaj z tymi politykami relacje, żeby mogła dbać o swoje interesy i mieć ten kontakt i, że tak powiem, otwarte drzwi do tych wszystkich urzędów stanowych czy miejskich. A żeby, drodzy Państwo, podpatrzeć, co czyta Polonia, trzeba zerknąć na portal białorzeł24.com. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Dariusz Barcikowski. Dziękujemy. Ja również, bardzo miło, dziękuję. So wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ciasto nie pachną miętową maścią. Ja w twoich ramionach nieistotny dysonans, deszcz szczęścia strzał nad przepaścią. Szeptem na ucho powiem, że lat po uchwaleniu Konstytucji 3 maja Jan Matejko stworzył dzieło o tym, że tytule jednak wizja artysty dalece odbiegała od realiów, jakie panowały w dniu uchwalenia tego najważniejszego aktu prawnego w historii naszego narodu. O tym, jak artyści w różnych czasach opisywali ten dzień i jak sztuka odnosi się do Konstytucji, opowie Józef Niewiarowski. 3 maja 1791 roku po spisaniu ostatecznych poprawek król Stanisław August Poniatowski podniósł rękę, co siedzący w sali senatorskiej na Zamku Królewskim odczytali jako uchwalenie pierwszej konstytucji w Europie. 100 lat później polski malarz Jan Matejko przelał na płótno wizję, która do dziś pozostaje w naszej zbiorowej pamięci, nie do końca słuszną wizję. Obraz Matejki ma charakter klasyczny, ale to jest obraz mający już perspektywę 100 lat. Michał Kulecki z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Natomiast trzeba w tej sytuacji pamiętać o obrazie, który powstał bezpośrednio po owych burzliwych obradach sejmowych, czyli o uchwaleniu Konstytucji 3 maja pędzla Jana Piotra Norblina. Jest prawie pewne, że Norblin był obecny podczas posiedzenia Sejmu i można powiedzieć, że z niego widać wyraźnie burzliwy charakter obrad. Niemalże z tego obrazu słychać hałas, który wtedy panował. Obraz został namalowany na zlecenie Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu czteroletniego. Prócz sztuki wizualnej, artyści tworzyli również muzykę dostojną, ale radosną, jak przystało na tę chwilę. Ta muzyka, znana jako Mazurek 3 maja, czy Polonez 3 maja, to była muzyka w dużej mierze anonimowa, ale która stała się popularna i którą wykonuje się aż do dnia dzisiejszego. Gdy już patrząc oczami wyobraźni na sejmową wrzawę przedstawioną na obrazie Norblina, słuchamy adekwatnej muzyki, warto byłoby również przeczytać wiersz, bądź poemat, sztukę, cokolwiek, co w sposób godny dzieła literackiego dałoby nam wgląd w tamte wydarzenia. Jednak nie było wtedy jakichś wybitnych poetów, którzy mogliby zareagować na uchwalenie ustawy rządowej. Do tego trzeba pamiętać, że w ogóle akt ustawy rządowej napisany jest znakomitym literackim językiem i w związku z tym da się go jak najbardziej czytać nie tylko jako program polityczny, ale również jako dzieło literackie, które przepojone jest, rzecz jasna, patosem, ale dawało się go czytać pod koniec wieku XVIII i daje się na bieżąco dziś. W takim razie, idąc za poleceniem kustosza Archiwum Głównego Akt Dawnych, my również polecamy zakończyć majówkę niedługą, bo 11-stronicową lekturą oryginalnej Konstytucji 3 maja. Always had a vision, always had hopes. Better have high hopes for living.

Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Znamy wszyscy obraz Jana Matejki pod tytułem Konstytucja 3 maja. Tłum wchodzi do Bazyliki Świętego Jana w Warszawie, król na schodach, marszałek Małachowski na ramionach posłów niesiony, a przed nimi, drodzy państwo, któż to jest centralnie na ziemi siedzący? Oto szlachcic, który za rękę chwyta uciekające dziecko kilkuletniego chłopca. Za nim na ziemi jakaś sakiewka i karty rozrzucone. Kim jest ów szlachcic? Otóż, szanowni państwo, to jedna z najdziwniejszych postaci związanych z historią uchwalenia ustawy rządowej 3 maja 1791 roku. To poseł ziemi kaliskiej Jan Suchorzewski. Otóż, jak pisze Niemcewicz, Suchorzewski na początku znany był jako nieprzyjaciel Rosjan, który co i raz pokrzykiwał na sejmach „Bić Moskali!”. Imcian jednak lubił grę w karty. Gdy zawitał do Warszawy na obrady Sejmu Wielkiego, zaczęto go zapraszać na grę w karty. Zapraszał zaś targowiczanin Hetman Branicki oraz ambasador rosyjski Bułhakow. Suchorzewski, zadziwiające, miał niebywałe szczęście w karty, gdy z nimi grał. No, ciągle wygrywał po 200, po 300 czerwonych złotych. A jednocześnie sączono mu do ucha, co ma zrobić z projektem konstytucji, czyli przerwać jej uchwalanie, gdyż, jak to przedstawiał ambasador Moskwy, była sprzeczna z duchem wolności. Suchorzewski w to wszystko uwierzył i gdy 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie toczyła się debata wokół uchwalenia konstytucji, zabrał tam swojego kilkuletniego synka. Zaczął krzyczeć, domagał się głosu w trakcie obrad, wrzeszczał, że dokonuje się zamach stanu i zamach na wolność. Wreszcie, jak zapisał Niemcewicz, wskazał na swego 6-letniego synka i zagroził, że jeśli posłowie uchwalą konstytucję, to on zabije swoje dziecko. Drodzy państwo, na szczęście groźby swojej nie spełnił. Dziecko nie zginęło, a konstytucję uchwalono. A mistrz Jan Matejko uwiecznił szaleńca z dzieckiem na obrazie. I to w samym centrum. Żebyśmy pamiętali, do czego może doprowadzić gra w karty z Bułhakowem i Branickim. I zbyt duże w niej szczęście. Bardzo dziękujemy za to wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Michał Jakubik. The strangest feeling.